ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मचार्य के बारे में मैं क्या कहूंगा, सब कुछ जो बोलना चाहता था वो ब्रह्मचार्य पुस्तक में लिखी, तो और क्या बोलना है। हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो। और खास ब्रह्मचार्यों को हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो कहना पड़ता है। गृहस्थों तो हरे कृष्ण बोलते है और चिंतित रहते है। क्षमा कीजिए, सच बोलता हूं, क्योंकि सांसारिक जीवन तो ऐसे है, अगर परिवार हो तो चिंता हो, जिम्मेदारी लेना है, और खास आधुनिक जमाने में स्थिति इतना खराब है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा तो मालूम नहीं। तो जितने भी अच्छी प्रशिक्षा देना है तो फिर भी निश्चित नहीं है वे कैसे होंगे। पाश्चात्य देशों में आजकल माता पिता, अगर माता पिता हो, क्योंकि ज्यादा शादी तो कुछ दिन के बाद टूट जाते हैं, डिवोर्स होते, तो उनके बच्चों मतलब स्कूल के बाद शाम को बच्चों को बाहर खेलने के लिए नहीं देते, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकते। और वो भी एक कारण है कि सब बच्चे अंदर बैठ के ही वीडियो गेम्स चालू करते हैं, और तो बहुत विचित्र विचित्र अवस्था है। तो पश्चात आजकल भारतीय लोग तो पूरा पाश्चात्य संस्कृति का अनुगमन करते हैं, और फल है कि भारत भूमि जो धर्म भूमि थी, अभी पाश्चात्य देश जैसे अधर्म भूमि बन रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। तो आज तक भारत में कुछ संस्कृति है और वो भी विकृत हो गए हैं। जैसे हिंदू धर्म चलते कैसे साई बाबा की पूजा में अम्मा श्री श्री ये सब टोंगी लोग की पूजा में, वास्तव भगवान कौन है तो लोग नहीं जानते, मायावाद का प्रभाव से जैसी इच्छा हो वैसे करो, जोतो मत तोतो पत, जैसे खुशी हो वैसे रहो, यही धर्म है। तो जो ब्रह्मचारी है, और एक बात है कि आज तक वो ब्रह्मचार्य पालन संभव है भारत में, जो पाश्चात्य देशों में संभव है लेकिन ज्यादा संभव नहीं है। वातावरण बिल्कुल प्रतिकूल है वहां, और वहां पर ब्रह्मचार्य पालन के बारे में किसी की धारणा भी नहीं है ब्रह्मचार्य क्या है। थाईलैंड में एक नियम है, सब सब लड़का वो शादी करने के पहले तो साधु बनना पड़ेगा, कम से कम पहले कम से कम 2 साल था, फिर 1 साल था, अभी कम से कम 1 दिन होते और ज्यादा लोग तो 2 हफ्ते साधु बन जाते। और उस समय भी क्योंकि आदत ऐसे है तो टीवी देखते हैं और उसके कैमरा में तो नंगी लड़की की फोटो है, तो कैसे ब्रह्मचर्य। तो आज तक भारत में वो धारणा है कि ब्रह्मचर्य क्या है, वो गुरुकुल क्या है, उसके बारे में वो धारणा जो थी वो विकृत हो गया है। आजकल गुरुकुल का मतलब एक स्कूल जिसमें साधारण शिक्षा होती है और आधा घंटा के लिए कुछ गीता पाठ होते हैं या कीर्तन भजन होते है। इस्कॉन के स्कूल्स वैसे ही भी है। गुरुकुल का नाम है साधारण स्कूल। तो आप सभी भक्तों का भाग्य है कि आप इस ब्रह्मचार्य जीवन चुनने हैं। तो मेरी ये सलाह है, तो आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी हो जाओ, सख्त ब्रह्मचारी। दिला ब्रह्मचारी तो इसका कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब दृढ़ता होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोले कि इस्कॉन के आश्रम तो फ्री होटल जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए, लेजीज एंड क्रेजीज। लेजी एंड क्रेजी लोग के लिए नहीं है, अलास और पागल लोग के लिए नहीं है। और भगवद गीता में, भगवद गीता यथारूप में श्रील प्रभुपाद लिखते है कि वो भक्ति मिलिटरी डिसिप्लिन जैसे फॉलो करना चाहिए, अर्थात फौज जैसे शासन होना चाहिए, इतना सख्त होना चाहिए, इतना दृढ़ होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी का मतलब आदर्श शिष्य। गृहस्थों के लिए लाइसेंस है, लाइसेंस है ऐश्वर्य में रहने के लिए और समाज में रहना, स्त्रियों के साथ रहना, तो वो भी कृष्ण भक्ति में होना चाहिए। परंतु ब्रह्मचारी तो भोग विलास जैसे भी नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण भावना में गृहस्थों ऐश्वर्य में रह सकते, कोई बाधा नहीं है। परंतु ब्रह्मचारी तो तपस्वी होना चाहिए। अगर ब्रह्मचारियों की इच्छा है अच्छा खाना के लिए अलग अलग गैजेट्स खरीदना, जैसे आईपॉड, आईपैड, लैपटॉप इत्यादि, वो सब हम भक्ति में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन युक्त वैराग्य होना चाहिए। नहीं कि मुझे एकदम बेस्ट लैपटॉप खरीदना है, एकदम अप टू डेट, ऐसे नहीं। जो हमारी सेवा के लिए जरूरत है तो ऐसे चीज हम इस्तेमाल कर सकते, नहीं तो मुझे सब बेस्ट चीजों को लाना है क्योंकि मैं बेस्ट ब्रह्मचारी हूं। ऐसे सोचना गलत है। सरलता वैष्णवों का चिन्ह है और खास ब्रह्मचारियों का, तो इसके बारे में बहुत वर्णन है वो ब्रह्मचार्य पुस्तक में। और कुछ प्रश्न है, मंतव्य अगर हो पूछिए बोलिए। सुबह के क्लास में जैसे आपने बताया, सबसे पहले वैरागी का रस होता है और उसके बाद में बहुत बहुत ऊंचा प्रेम रस होता है। तो अभी हम जो साधु का जीवन अपनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हम पिछले जन्मों से पूर्वायुष्यों से जो भी संचित कर्म लेके आए, जो इच्छा लेके आए, वो सब तो पूरा अंदर no, लेके आना नहीं तो वो सब वो संस्कार जो मन में है वो सब छोड़ना चाहिए, लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए भक्ति साधना पालन करना चाहिए। लेकिन वो सब जो मन में है वो साथ में नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्मचारी हूं लेकिन मन में वो सब इच्छाएं है और बाद में हम देखेंगे। लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी शायद नहीं होंगे। ऐसे आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं, आप एक्चुअली ये अच्छा है अगर कोई भक्त युवक तो गृहस्थ होंगे तो अच्छा है कम से कम एक साल दो साल के लिए ब्रह्मचार्य पालन आश्रम में। ब्रह्मचार्य का मतलब नहीं है कि अविवाहित, ब्रह्मचार्य का मतलब ब्रह्मचारी गुरु कुले वासन दंत गुरु हितम। तो लोग बैचलर है जो बाहर रहते हैं और गृह में रहते हैं और अविवाहित है, तो ऐसे ही ब्रह्मचारी हो सकते। परंतु उस समय शादी करने के पहले तो कि मैं बाद में शादी करूंगा उसका ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, कि अभी मैं भक्ति अभ्यास करता हूं, इंद्रिय दमन करने का अभ्यास करता हूं, क्योंकि विवाहित जीवन में इंद्रिय सुख भोग करने के लिए कुछ लाइसेंस है और जिससे हम लाइसेंस की सीमा के अधिक नहीं करेंगे, इसलिए ब्रह्मचारी प्रशिक्षण लेना अच्छा है। लेकिन जो आया है इस संकल्प लेके कि अभी संसार में और सब कुछ जो है वो सब कुछ देखकर और पुरजामों में वो सब रास जो है उसको स्वाद किया बस और नहीं, इस जीवन का उद्देश्य है हरि गुरु और वैष्णव की सेवा और भगवान की जगत जाने के लिए प्रस्तुत होने के लिए, तो ऐसे संकल्प होना चाहिए। और उसके साथ कि साधारण जन तो कृष्ण भक्ति से बहिर्मुख है, तो हमें कुछ करना है जिससे वे कृष्ण उन्मुख होंगे, प्रचार करना। गृहस्थ भक्त भी बहुत प्रचार करते हैं परंतु इतना समय नहीं है उनके पास, और जो ब्रह्मचारी है तो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम ध्यान से पालन कर सकते और उनके पास समय है शास्त्र अध्ययन करने के लिए और समय है प्रचार करने के लिए, तो आप सब करो, आप करते हैं। और क्या क्या प्रश्न था अभी? तो ये जब इस प्रकार का फोर्स होता है वो जब आता है हमारे साथ में कभी कभी, तो हमें ये फेर रहता है कि हम जब सेवा कर रहे थे ब्रह्मचारी, लेकिन वो अनर्थों के साथ हम जो सेवा प्रदान कर रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट एक सेवा का होना चाहिए जिस समाज के लिए, गुरुजनों के लिए, हम खुद के लिए सेवा कर रहे हैं, वो पूरा मिल नहीं पाता। अगर मैं मन में भौतिक धारणा रख के कुछ भौतिक पर, तो इसलिए हम साधना करते हैं जिससे चैतो दर्पण मार्जनम होगा। और ब्रह्मचारी होने के लिए कुछ योग्यता भी होना चाहिए, जो इंद्रिय दमन मन का दमन का अभ्यास नहीं है और उस ब्रह्मचारी जीवन के लिए प्रस्तुत नहीं है, तो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। कुछ योग्यता पहले उसको देखना चाहिए, वो ब्रह्मचारी हो सकते हैं कि नहीं। तो हम सब आते हैं वो बैगेज लेके, पूर्व जन्म कृत पाप फलों का प्रभाव अभी तक मन में है, परंतु ब्रह्मचारी होने के लिए तो कम से कम मन में इतना, कम से कम इतना सदा मन होना चाहिए कि हम इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करेंगे। वो इच्छा तो मन में है, इसलिए साधना करना है। यदि हम सिद्ध भक्त है तो साधना करने का जरूरत नहीं थी। तो हम जानते हैं कि सबके मन में ये सब पाप संस्कार है, तो इसलिए हम साधना करते हैं। तो साधना में प्रथम विचार है सवाय मन कृष्ण पदारविंद। तो मन ऐसे स्थिर होना चाहिए कि मैं यहां आया हूं, इस पथ में आया हूं कृष्ण का चिंतन करने के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण का सुख के लिए। और इससे ये सब पूरी साधना है, कृष्ण नाम कीर्तन करना, श्रीमद् भागवत जिसमें वो सब तत्व ज्ञान लीला वर्णन वो सब कुछ है, वो श्रवण करना, जिससे धीरे धीरे वो मन जो अभी भागव है तो धीरे धीरे स्थिर होगा और उस वो स्थिर का मतलब साफ होना, काम क्रोध लोभ तो कम होगा, संसार वासना मोह कभी तुच्छ हो गए। तो उस स्तर से हम और भी अग्रसर हो सकते, फिर हम वास्तव पागलपन क्या है, यही पागलपन भौतिक पागलपन या आध्यात्मिक पागलपन? आध्यात्मिक पागलपन वो ही जीवन की संसिद्धि है। मुंह में पेन डाला, गो वॉश, वॉश द पेन, वॉश योर हैंड। यू शुड लर्न सदाचार, ये सब भक्ति सदाचार सीखना चाहिए, नहीं तो आपकी सब सेवा में अपराध होगा। अगर आप पेन या अंगूल तो मुंह में डालते हैं और उसके बाद उससे जप करते हैं माला पर, तो अपराध हो जाएगा। श्रीमद् भागवत को छूते हैं तो अपराध है, सब कुछ जवाब करते हैं तो अपराध होगा। तो ये सब भी सिखाना है ब्रह्मचर्य आश्रम में। और क्या बैलेंस, क्या बैलेंस है? 24 घंटे में साधना करो, 24 घंटे में सेवा करो, 24 घंटे में प्रचार करो, सब सेवा ही है। बैलेंस श्रील प्रभुपाद हमको सुबह शाम को साधना कार्यक्रम दिया है और बाकी समय सेवा प्रचार, और उस समय में भी शास्त्र अभ्यास। तो यदि हम श्रील प्रभुपाद का प्रोग्राम पालन करेंगे, हमारे कम से कम 6 घंटे अनुष्ठानिक साधना होगी दिन में, 6 घंटे। और अगर हम और भी समय मिल सकते तो हम शास्त्र पाठ भी कर सकते, और सेवा प्रचार सेवा जो मंदिर का अध्यक्ष हमको देते हैं हम करते हैं। ब्रह्मचारियों में अच्छा संबंध बनाना और रखना, तो मेरी अनुभूति है कि यदि हम एक साथ सेवा करते हैं और यदि हमारी एक ही उद्देश्य है कि हम यहां पर हैं गुरु और कृष्ण की सेवा करने के लिए, और हम बहुत प्रयत्न करते एक साथ, तो उससे संबंध घनिष्ठ हो जाते। जैसे फौज में तो सब सैनिक का एक ही उद्देश्य है, और एक साथ सब कुछ करते तो एक ही उद्देश्य के अनुसार, और उससे वो सब सैन्यों में तो घनिष्ठ संबंध होते हैं। तो इस प्रकार हम माया के साथ हम एक साथ लड़ाई करते हैं, इसलिए तो दूसरों की सहायता करने, दूसरों से हम सहायता मिलते हैं, और इस प्रकार संबंध दृढ़ होते हैं। ये सामान्य सलाह है। और जो ब्रह्मचारी होंगे वो तो पहले देखने चाहिए वो उसका स्वभाव व्यवहार तो उचित होना चाहिए, जिससे ब्रह्मचारियों को साथ रह सकते। नहीं, ऐसा होना चाहिए सबका मंगल आरती समय पर होना चाहिए। भगवान स्वयं हमारे बीच में उपस्थित है। बाद में जाऊंगा। तो इसका मतलब हम नास्तिक है, हम विश्वास नहीं करते कि ये भगवान है। ब्रह्मानंद स्वामी जो इस्कॉन का आरंभ का समय बहुत बड़ा भक्त है, प्रमुख, मुझे एक बार बोले कि उन्होंने प्रभुपाद के से पूछे कि कौन सी दशा में हम मंगल आरती नहीं जा सकते। प्रभुपाद बोले मृत्यु। मैं जब इंग्लैंड में था इस कंक जुड़े होने के बाद एक दो साल इंग्लैंड में था, फिर भारत आया था, तो वो नियम था भक्ति वेदांत माना मैं कि वो दीप अर्पण करने के बाद और अंदर से वो द्वार बाजा बंद किया जाता, और नियम था कि जो मंगल आरती नहीं आते तो सुबह का प्रसाद नहीं मिलते। लेकिन यदि ब्रह्मचारी हम तो रेगुलरली मंगल आरती नहीं आते तो क्यों ब्रह्मचारी है, किस लिए आश्रम में रहते? जो ब्रह्म मुहूर्त में या पहले उठते हैं ब्रह्म सुख अनुभव करते हैं, यदि उठने के बाद तो भक्ति साधना करते हैं, तो मुर्गी भी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त, और जो नहीं उठते हैं तो माया सुख अनुभव करते हैं। और क्या कैसे बढ़े हरि नाम रुचि? मैं भी पूछ रहा हूं अपराध गुच्छी हरि नाम रुचि कृपा बोले होबे हृदय संचार कबे होबे बोले सही दिन तो उससे प्रार्थना करना चाहिए। कोई फॉर्मूला नहीं है, हम कृपा प्रार्थी है, फॉर्मूला है कीर्तनीय सदा हरि अपराध मुक्त हो लोह कृष्ण नाम। और क्या और हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हमको ही प्रचार में सेवा में हमको ही कुछ ध्यान देना पड़ता है। पहले जब जूनियर रहते तो कोई पूछता नहीं क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, लेकिन जब एक कुछ साल हो जाते हैं तो हमको ही हमारा केयर करना पड़ता है। तो जब प्रचार में जाना होता है या जो भी हम समय मिलते तो फिर ऐसे समय पे हमको क्या खुद का देखना चाहिए कि हम लोग प्रोटेक्ट रह सके, क्योंकि माया का प्रभाव तो ज्यादा ही रहेगा, खुद के प्रोटेक्शन के लिए क्या सेवा देते हैं बहुत जरूरी होता है। और जब अनर्थ आ जाते हैं ऊपर तो बैलेंस करना बहुत कठिन हो जाता है कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। मैं 3 साल आश्रम में हूँ, परमहंस बन गया हूँ, शुद्ध भक्त बन गया हूँ। देखो माया क्या करे, तो सदैव स्मरण करना चाहिए कि हम हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से चलते, ऐसा हो सकता है कि पहले हम आते और बहुत नम्र होते और कुछ दिन के बाद वो सब कुछ हम रोज मंगल आरती जाते हैं और भक्तों को देखते हैं और सब कुछ नॉर्मल जैसे फिर मैकेनिकल हो जाता है। तो हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, हे हे भगवान कृष्णा मुझको ऐसे करो जिससे मैं सदैव तत्व होंगे आपकी सेवा में, जिससे मैं ढीला नहीं हूं। और अगर मैं अच्छी तरह भक्ति नहीं करता हूं, यदि मेरी भावना ठीक नहीं हो, तो मुझको ऐसी शिक्षा दे दो जिससे मैं क्या बात है तत्पर हो सकता, जिससे मैं मेरा ध्यान रहेगा कि किस लिए मैं आया था। नहीं आया जिससे वो जो मेरे बाद में आने वाले भक्त मुझको सम्मान देंगे, ओ मैं सीनियर भक्त बन गया हूं, उससे नहीं आया हूं। तो कभी कभी हमें सोचना चाहिए किस लिए आया था। वो उद्देश्य के अनुसार अभी तक मैं सब कुछ करता हूं कि नहीं। और हम जितने भी सीनियर हो, हमसे और भी सीनियर है, तो उनसे हम उपदेश मिल सकते हैं। ब्रह्मचार्य का मतलब छात्र, तो शास्त्र पढ़ो, शिल प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो, उससे आप शक्ति मिलेंगे। हरे कृष्णा। ब्रह्मचार्यों का खाली चावल दाल सब्जी लाना है हर रोज, और कभी कभी गृहस्थों को आमंत्रण कर सकते। राइस दाल सब्जी रोटी मिठाई चटनी कभी कभी, तो आप गृहस्थ है, आप मंदिर के नजदीक ही रहते हैं, और आपका कितने बच्चे हैं? 30 तो कभी कभी सबको खिलाना है प्रसाद। एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि आप सब जवान हैं अभी, आप तो स्वास्थ्य उसको भी कुछ देखना चाहिए, क्योंकि जवाने में कि बाद में स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन काल का प्रभाव से युवक जो है तो धीरे धीरे वृद्ध हो जाते, और सामान्यतः युव काल में हम स्वास्थ्य के लिए अच्छी तरह ध्यान नहीं देते, लेकिन और बाद में उसलिए हम अच्छी तरह नहीं सेवा नहीं कर सकते। तो उस तरफ भी आप थोड़ा ध्यान रखें। डॉक्टर आनंद आया है, वो बेलगाम इस्कॉन में रहते, और भक्ति रसामृत महाराज उनको इनकी मुख्य सेवा दे है सब मंदिर आश्रम निवासियों ब्रह्मचारियों की स्वस्थ देखना है, क्योंकि सब ब्रह्मचारी बीमार है या अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, तो जिससे स्वस्थ अच्छी होगी, जिससे आप अच्छी तरह भगवान की सेवा कर सकेंगे, आप जरूर ध्यान रखें। हाँ, हरे कृष्ण। ओ,